De stoel, dat is toch wel een magische stoel eigenlijk. Iemand op een hele andere stoel is. La lucha se pierde. La vida es pura una lucha. Ja, dat is DJ. Hoe heet je eigenlijk? DJ. Ik ben DJ Flower Power. Oh. Flower Power. Flower Power. Oh, wat lief. Lief, hè, ja. Maar niet Flower, maar Flower. Oh, wat? Flower Power. Flower, wat is Flower? Oh, L-F-L-A-U-W-E. Ja. De Nederlandse Flower. Oh, Flower Power. Ja, zegt het toch. Ja, als je helemaal weet, dan klopt het. Dan klopt het, hè? Dan valt het niet. Ja, dat is een het, is, mooie, het is ook best wel een moeilijke naam om door te geven aan mensen. Ja, ze zetten altijd Flower Power erop. Ja. Terwijl het eigenlijk een hele stomme naam is. Ja, toch? Hele stomme naam. Fuck you. En zou hij heel flauw zijn, ja. Maar je hebt wel lekkere plaatjes. Als ik het zo vrij mag zijn. Ja, dank je. Het is allemaal een beetje rare oude shit of zo. Ik weet niet wat... Ja, oud en, oud en nieuw. Wat is dit? Dit is salsa. Maar heb je, is er een soort noemer of zo waaronder we jouw ding kunnen vatten? Of is het... Een noemer? Ja, ik... Ik vind het heel moeilijk om jou samen te vatten. Ja, het is flauwe power allemaal. Ja. Ja, dat maak je helemaal heel makkelijk vanaf. Ja, shit. Nou ja, ik kan moeilijk één type muziek draaien. Dan word ik op een gegeven moment word ik gek. Oh, ja. En dan ga ik gewoon over naar iets anders. Dus dat is, ja. Ja, dan kijk je zo in je platendoos en dan denk je, nou, dan doe maar dan. Ja, ja, dat gaat er eigenlijk door me heen. Ja. Ja. Dan, En hoe komen ze dan in die doos terecht? Oh, dat is helemaal geen doos, man. Ja, het is een draagtas. Maar hoe komen ze dan terecht? Ja, kringloopwinkels, platenzaken, weet je. En platenzaken gewoon. Zeker duur, zeker duur. Ik denk dat ik wel voor meer dan 1000 euro muziek mee heb nu. Ja, zeker. Maar het is wel fijn dat je dat kan doen. Ja, toch? Ja. Ja, je had het net over tequila. Die ga ik zometeen draaien voor jou. Ik ga tequila draaien. Nu, zometeen. Kom eraan voor jou. Heb je nog tequila trouwens? Nee, ik heb helemaal niks. Maar er was wel een gast met zelfgebrouwen, zelfgedestilleerde munt drank. Oh, kun je hem zoeken? Ja, ik heb hem gezocht. I tried, man. I tried to play techno, but then they say it's too loud. Oh, I about techno. Yeah, he wanted to have techno, but... He wanted to have minimal techno, and I only have maximal techno, so it's it's very hard for me. Het verkeerde eind van de school. Ja. En heb jij iets van een sluitingstijd doorgekregen of zo? Ja, 11 uur. 11 uur zou ik stoppen. 11 uur. Maar dat is al dagen geleden. Nou ja, daarom. Dus misschien bedoelen ze dan de 11 uur die komen gaat nog. 11 uur ochtends. Heb je er een datum bij zien staan? Nee. Wel bij het begin natuurlijk. Ja, wel bij het begin, maar... Bij het einde stond geen precieze datum. Nee, niet dat ik weet. Oké. Oh ja, dat is wel een interessant issue dan. Want ik sprak net iemand van de brandweer. Oh, die zijn hier ook, mensen van de brandweer. Ja, die zijn paraat, altijd. Ja, want ik ruik net dat soort verbrand plastic. Ik weet niet of dat...